Reprezentuję polskie nagrania, sztuka latania, Lady Punk. Rzucam ostatnie 12 groszy w automat i rozbijam bank. Twoje oczy zmęczone jak moje, wczoraj był na gnojnej bali. Jesteśmy dziećmi rewolucji, płonie stodoła, że aż strach. Nie wiem, kto jest tatą dealera i czemu serwuje to innym dzieciom. Podobno to lek na całe zło, choć w mózgu zostawiam mniej niż zero. Będzie zabawa, będzie się działo, może pokażesz wszystkim piersi. Tańcz, tańcz, głupia tańcz, wakacje z Londynem, psychodancing. Zamiast myśli płyną słowa, wolność słowa jak pudelsi. Znamy się tylko z widzenia, złoty kurz, wszyscy święci. Nie ma w mieście kokainy, bo wywąchali ją polscy Beatlesi. Gdy nie ma psów pod drzwiami, wszyscy kurwa są niegrzeczni. W domach brak miłości, widzę to się dzieje w środku. Małolaci nie skumają, bo odlecieli już z Dodą w spodku. Wybiegają wesoło ze szkoły, kupią dzień jak Mietek w oko. Otwierają piwo telefonem, Edyta Geppert, follow the call. Seno Wiktorii śnią na jawie, na białej łące, zielonej trawie. Kolorowe sny się kończą, kiedy budzą się w Warszawie. Mówią mi, że świat jest piękny i na zawsze tak zostanie. Na centralnym, na patelni słyszę playback, to Indianie. Ciemną nocą w moim mieście, ja i ty tak między nami. Mówisz mi, że poszłabyś za mną na słuchawkach z breakoutami. Każdy z nas chce być sobą, wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie wiem, co dla ciebie jest ważne, bo dla mnie te dni, których jeszcze nie znamy.